أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر فدي آیات کی اللہ جل جلالہ تخویف دنیاوی ورگئی او ورسره ورسره انسان د ګناونو نه یری ورسره ورسره د ګناونو د وجه چې کما فات او بلیات رازینو دا مسله ذکر کوي چې دا د اعمالو نتیجه ده. نو الله فرمایي ظهر الفساد فی البر ظاهری کی اخکارکی کی رازی خرابوالے نقصانات فی البر پہوچکے لکا پہوچکے چکم خرابے رازی مثلا انسان شو پاغبانی مرضو نرازی داغرنگ اکہت شو در رزق مسئلہ رازی دغرنګي د رزق برکات ختمې دل شو دغرنګي وبای امراض شو دغرنګي افتونه شو په میوه باندې دغرنګي افتونه شو په فصلونو باندې دغرنګي افتونه او مصیبتونه او امراض شو په اولاد باندې او دا رنگی دشمنه مسلط کی دل شو او دا رنگی ور لگی دل شو زلزلی راتلل شو جمله چې سمر حالات راضی په اوچه باندې الله فرمای والبحر او دا رنگی حالات د سمندر چې راضی خرابې په سمندر کې راضی مثلا نهرونه به کنټرول شو او بیسی واشوی علاقی ہوالی لگ سنگا چی تیرو حالاتو کی بارانون شو ٹول سند او بلوچستان کی او بو بی کنٹرول شوی دغرنگی دو کشتو اڑی دل شو حتی تردی پوری چی پمیانو باندی افترات لل شو دغرنگی پوچھا کی پمرغو باندی پیو جالکی او پریشانی رات لل شو پا زناورو بانده پا انسانانو بانده هواگانی تیزی دل شو بارانو نبی کانٹرول که دل شو کشتیاری دل شو اوبو کی غر که دل شو قتل شو جگڑ شوی دا ټول چی رازی که پاوچه کی دی و کلنده کی دی نو دا دی وجه اللہ ذکر که چی دا اولی رازی حالات اولی رازی. نو اللہ پرمائی بی ما کسبت اید الناس په سبب د اعمالو باندې چې د خلکو لاسونو کړی دي که مشرک شرک کوي داغه د شرک د وجه راځي او که مسلمان د ګناه ارتکاب کوي نو داغه د ګناه د وجه راځي. نو معلومه شو دا خبره چې زمره جمله حالات راځي که په انسانانو راځي او کړي انسانانو په حیوانات راځي لکه اوس په واګانو مرز تیر شي سکین والا مرز نو دا د انسانانو د اعمالو د وجه راځي که مرغه حتی مرغه او میبه نیم که پریشانی رازی نو ده انسان ده عمل ده وجه رازی نو دیزه که سو نقصانات دی. یو نقصان دیزه داده چه انسان خو وی که ده پسل خراب شو نو دیزه که غټ نقصان داده داده عمل ده بلمازه سبب نگنی و یه رما گوٹ بطه مور نگن ایا ما دا شټرینګ ونه تړنا باجرا پریوت یا دا دیوال مضبوط نو ظاهری اسباب او تبوري او خپل لاسو ته ګوري نو دا ټول څومره حالات چې راځي نو دا د ظاهري اسبابو سره تړي چې کم د تخکاری او خپل اعمال و تنخکاری. نو دو خبرې شوې، راضی د اعمالو د وجه او انسان او مسلمان منسوب کوي نور ظاهري اسباب ته. نو دو غلطه شوې چې د کمی وجه راضی غوجه و ته معلوم نه ده، او چې د کمی وجه ناراضي ناغه ته منسوب کوي ویلا د دې وجه دا پسونو نشه مونږ صحیح کوړو نه صحیح کارونه کو، یا دا شی ډیر سیوا شو یا ماتو هم صحیح نه ورځاو. نو ظاهري اسباب ته نوروانه د یو ځای نه ده او دې منسوب کوي بل ځای ده. نو اوس په کار دی الله دا خبر ذکر کړه سب کار دی انسان لا داد عمل و نتیجه گنج پکار دی سنجی تبلیغی حضرات وائی او داد ظاهری د خپل لاسو او د خپل عقل او د سوچ نتیجه ندی گنج پکار حالات دس نتیجه گنج پکار دی دا عملو. نو تبلیغ حضرات هم دغوی چی عمل درست شی نو حالات به درست شی، زکا اللہ تا عمل خوختی نو چې کوم شي الله ته خوښت او زمونږ استاسو په طاقت کې هغه مونږ درست کو، نو چې کوم زمونږ د کنټرول نه بار دي حالات د الله په لاس کې دي نو الله هغه برابر کوي. او سی الټا کې کچره انسانیت اعمال خرابې نو حالات به خرابې، ځکه الله پر مل اوچا ولند کې چې خرابې راځي نو دا د انساني اعمالو د وجې راځي. نو چې کله دې اعمال بربادې الله نارضا کی الله تکم شیخ وخت نو حالات به پم الله الټکی دی به یو سو او کیږي ببل سو. نو بهر حال سمره حالات چي دي دا د انساني اعمالو نتیجه ده، دا د ظاهري چې کم اسباب دي داغي نتیجه نه ده. بیا الله جل جلاله د دې فلسفه ذکر کوي چې دا الله سره راوړي. نو الله پر مل الله سو د وجه راضي لیذیکهم بعض الذی عملوا د پر د دې چې اوسه کید ته بازیس هغه سزا، بازیس سزا د عمل عملو چې دې کړی دي. نو اې دوه خبرې را لې، یو خبره ده چې دوباره الله خبره وکړه چې دا د بازو اعمالو سزا ده. نو بیا خبره را لې مخه ده چې دا د انسانی اعمالو سزا، اعمالو نه مراد بد اعمال دي. او بیا او پرمیل اللہ تعالی چه ده بازو عمالو سزا ده. نو پتا او لگی ده ده سمره حالات چه ازمکا اولنده که په انسان او په حیوان رازی نو داگ وره ده طولو عمالو سزا نه ده ده بازو عمالو سزا ده. حبر زیان تالا ولی که ده طولو عمالو بانده اللہ نیسل کوله او هر یو انسانی نیسله نو بیا ال تکي سوار لسم سي پارک ام تیرشيو الله تعالی فرمایلیو ولو يؤاخذ الله الناس کچره الله جل جلاله دا انسانان نسله د دې د ګناونو په سبب باندې نو ما د ټولو ګناونو په سبب باندې ما ترک على ظهر هذا الله جل جلاله په دې مقدس مکه یو حیوان نه پرې حیوان به ځکه نه پرې جهر انسان نه ګنا کی زکه هو زمون وزن دی د چې په ګناي نيسل نو بسري او بیرټینګو میام ګیرو مولام ګیرو خبر ځان تعالی او امیم ګیرو نو ټول بتلیو د چې ټول نيسلیو نو الله تعالی په حیوانات باندې سکی پزمک دا کائنات کو الله تعالی انسان لو درولې ای په دې تابکم الله انساني شرافت ته اشاره کړی دا چې بیا په دواب باندې الله سکی بیا به حیوانات میوانات نو الله به کائنات بنا کړو خو په ټولو باندې الله جل جلاله نسل نه کوي ولکه یو اخرهم الی اجل مسمى سګناونه د بازو ګناونو سزا الله تعالی یو نیټه ترسته کوي او چې کله ان تراشی اذا جاء اجلهم چې دا راشي نو بیا به عذابی لا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون بیا به مخکیږي او نرسته کیږي چې کله الله جل جلاله د ټولو اعمالو سزا ورکول غواړي هغه کې بیا به ټیم نه بیا به الله ورکړي. نو ظاهر شو دا خبره چې دا د ټولو اعمالو سزا نه ده. بیا الله جل جلاله د بازو اعمال سزا ورکې نو د بازو ولي ورکې د ټولو لینا ورکې نو د ټولو فلسفه می ذکر کړه د ټولو ذکر نه ورکې چې بس بیا په کائنات سو پناشه ضرورت په پاتې شي نو د بازو ولي ورکې نو دا غي وجه الله رستنو الفاظو کې ذکر کړی دا لعلهم يرجعون ځکه الله فرمایي خایي کې د انسانانو لره شاید چې دی الله تعالی طرف ته رجوع کی اچ په بازو باندې ماشوم چې یو ځل جرم وکي بلا تشبيه خبر کوم او یو ریته ته ټوله ته واسي یا د ودرې پر رواني او په یو رواني راټینګ په یو ځل ته بچي مګوا بیا وته مګوا او چې پدری ما پر توله کې نو بیا په سلورو ما پر نه کوي کنه سیده شي کنه نو دغه انسان یو ګناو کې بل ګناو کې بس چې بل او کې الله یې ګیر کې نو چې لګي راخ کې روټه پر اتنګ کې کاروبار پر اتنګ کې پکټ باندې پریوز زیړ زیړ کی خبر ده ته لګره په یو ګنا نی مې الله را گیر کی نو چې لګیو سنډي نو بیا چر اپاسې نو سکی موز او دسه شروع کی الله ته رجوع وکي نو پدې کې دا الله جل جلال هو د فضل بیان او شکرم الله جل جلال هو داسې صحیح او کریم انسان چې داغه کوم سزا راځي نو عمد حکمت نه خالی نه ده الله په ټول ماف کړی خو بیا په جرم پسې انسان روانو جرم بیکاو دا بازی راولی دام ته انسان ته پیدا دی پرا دام په انسان باندې یو نعمت دی دا بازی ټیم کې پیراټیټ زکه کی چې دې چر تر رجوع کی دا الله جل جلاله او ذات تسو کی رجوع کی الله ته رجوع سره چې کم ګنده اعمال شروع کړی دي او دا د خپل ظاهری اسباب او نتیجه غنل را دا د دې نتیجه اونګ غنی بلکې دې الله ته رجوع کی دا د خپل ګنده اعمال نتیجه وګنی او دا ګنده اعمال پری دي او دا پنه کو اعمال سره بدل کی نو الله جل جلال هو چې کوم ګناونه پاتې دي چې کله الله ته رجوع کی غب ول الله ماف کی پاګه سزا نه ورکي خبر ځای دل او آئنده د پاره چې د کومو ګندو اعمالو د وجه حالات په انسان باندې راتلو نو هغه حالات به د باندې شي برابر شي بیا به په باندې د الله د طرفه حالات نه راځي بلکې بهتريني فیصله به هغه باندې سکی راځي خبر ځای دل نو کدي آیات تو ګوري ظاهري طور بس پدې آیات باندې بس کو او کدی آیات ته وګورئ نه ظاهري طور د تبلیغ فلسفه مند شه هر څه د خپل اعمالو نتیجه ګڼل پکار دي اعمال د انسان درست شي الله جل جلاله بدزمه کې او اسمانونو برکتونه راکولاو کی ک انسانیت الله ته رجوع کی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ک یو کلی ول الله پر مې ایمان راړي ګناونو نه ځان بچکی نو الله به په حالات دوم رسم کی الله فرمایي چې د زمکه او د اسمانونو برکتونه په الله سګي را پرانځي خبر ده تعالی نو الله جل جلاله فرمایي لعلهم يرجون خای ګری د پرچری رجوع کی توبه او واسي دا ګند عمل پری دینه کا عمل ته واپس شي ظهر الفساد الله فرمای ظاهری یو کار کی خراب او نقصان فل بر فوچ کے ول بحر او سمندر کے بما کسبت اے دن ناس په سبب دا مالو کسبت چکڑی دی اے دن ناس لا سنو د خلکو سمندر کې کپ مایا نظم د انسان غنونه دی لیو دی کا هم د پاره د دی چو سکے اللہ تعالی دوی تا باغ الذی سزا د بازو اعمالو عملو چې د کړی دی نکر عمل لعلهم خایگی دوی د پاره لعلهم خایگی دوی د پاره یرجعون چې دی الله ته رجوع کی ګند عمل پری دی او نیک عمل اختیار کی توبه وباسي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين الله سعد عافيت فرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی الله دنیا آخرت رسوانه وساتیا الله رضی شکر رضا نصیب کی یا الله گند اعمال یا الله یسوم رضی د مسلمان او ټول ته توفیق نصیب کی یا الله د بد حالات نه موږ وساتې یا الله موږ ان بهترین حالات را ولې بد اعمال نه موږ وساتې یا الله د نیکو اعمال توفیق را نصیب کی صلی الله تعالی علیه